I'm your pain when you can't feel. Stand for true. I'm your truth, telling lies. I'm your reason, alibis. I'm insane, open your eyes. I'm yours. Stand for true. Zapraszamy do reklamy. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 15 maja, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. Służby ratunkowe w gotowości na południu Polski. Już pada intensywnie i tak pozostanie na dłużej. Turcja w żałobie. Po wypadku w kopalni w Somie potwierdzono śmierć prawie 300 osób. Każda ze stron przedstawiła swoje racje. W Kijowie obradowano przy okrągłym stole. Stany ostrzegawcze na południu Polski przekroczone. Strażacy monitorują wały przeciwpowodziowe, mają przygotowane worki z piaskiem i na razie nie ma większych powodów do obaw. Ale lać będzie aż do nocy z piątku na sobotę. Opady te będą wynosiły w sumie w okresie 48 godzin około 120 ml. I spadnie tyle deszczu, ile było podczas powodzi w 2010 roku, ostrzega dyrektor IMGW Mieczysław Ostojski. Zastrzega przy tym, że nie będzie powtórki z tamtych wydarzeń. Zostały już uruchomione działania związane z przygotowaniem rezerwy powodziowej na zbiornikach. Także premier Donald Tusk deklaruje, że nie powtórzy się to, co stało się 4 lata temu. Dokładnie czwarta rocznica tej dramatycznej powodzi 2010 roku. Jesteśmy pewnie o te 4 lata mądrzejsi. Sporo rzeczy zrobiliśmy, wielu rzeczy się nauczyliśmy i z całą pewnością działania wyprzedzające mogą zmniejszyć ewentualne skutki. Ale według opozycji rząd wciąż lekceważy zagrożenie powodziowe. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak wytyka władzom zaniechania przy naprawie wałów i budowie zbiorników retencyjnych. To wszystko leży odłożone na półkę, bo Donald Tusk zajmuje się propagandą, a więc teraz będzie się puszył, będzie biegał po wałach, pokazywał, jakim to jest gospodarzem. Tymczasem to jego zaniedbania są źródłem zagrożenia. A największe zagrożenie dziś przede wszystkim na Śląsku i w Małopolsce, a także w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Opolszczyźnie. W tych regionach synoptycy wprowadzili drugi stopień zagrożenia. Stopień pierwszy obowiązuje na Mazowszu i w Łódzkiem. Do 274 wzrosła liczba ofiar wtorkowego wybuchu i pożaru w tureckiej kopalni w mieście Soma. To nieostateczny bilans. Los 150 górników nadal jest nieznany. Akcja ratunkowa trwa, ale szanse na wydobycie żywych są bardzo małe. Mimo to bliscy przesypanych czekają na nich przed kopalnią. Nie tracą nadziei. Nawet nie wiem, czy został ranny, czy jest poszukiwany. Czekam tu na mojego męża. Mówiła jedna z kobiet. Krótko po katastrofie udało się uratować 363 osoby. 80 z nich jest rannych. W chwili wypadku pod ziemią było prawie 800 górników. Turcy oskarżają premiera Erdoğana i jego rząd o lekceważenie spraw bezpieczeństwa w sprywatyzowanych kopalniach. W Somie, Stambule i Ankarze ludzie demonstrowali na ulicach. Dziś planowane są kolejne antyrządowe manifestacje. Jest wniosek o areszt dla znachora z Nowego Sącza. Marek H., który leczył półroczną Magdę, usłyszał wczoraj zarzut sprawstwa kierowniczego nieumyślnego spowodowania śmierci. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Śledczy chcą, by trafił do aresztu, mówi rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty. Prokurator motywuje to przede wszystkim obawą matactwa. Motywuje to również obawą, że Marek H. może się ukrywać. Oraz zastosowano trzecią podstawę aresztu, a mianowicie zaistniała obawa, że człowiek ten, jeżeli będzie przebywał na wolności, może dopuścić się ponownie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Markowi H. grozi do 5 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają, że zarzutów może być więcej. Na razie w sprawie są przesłuchiwani świadkowie. Mężczyzna miał doradzać rodzicom z Brzezna i stosowanie u ich dziecka pseudodietę. Magda zmarła z głodu. Będzie kolejny okrągły stół na Ukrainie. W sobotę albo w poniedziałek. Niewykluczone, że w Doniecku. Wczoraj w Kijowie odbyły się pierwsze rozmowy przy okrągłym stole.

and forgotten like an old song. Dwadzieścia jeden minut po szóstej. Witamy serdecznie. Już oficjalnie audycja poranna. Gdyby ktoś z Państwa chciał poranną refleksję nam zaprezentować, to teraz. To teraz bardzo proszę. 227 3 kranek małpa polskieradio.pl 71335. I jest ona oto taka pierwsza. Kiedy jechałem dziś do pracy, to w oczy rzucił mi się wiatr. I to dosłownie. Coś czuję, że opad będzie poziomy. Tak może być, bo duje rzeczywiście i opady będą, tak więc proszę się przygotować, gdyby na przykład Państwo wybierali się na przebieżkę. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. 22 minuty po szóstej. Zaczynamy od pierwszych stron gazet. Maja Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Gazety sporo miejsca poświęcają oczywiście tragedii w Turcji. Tam rośnie bilans ofiar katastrofy górniczej. Ja widzę, że te liczby, które podają gazety, już są nieaktualne w tej chwili. W akcji ratunkowej w kopalni węgla kamiennego w Somie na zachodzie kraju bierze udział 460 ratowników, którzy wciąż poszukują około 120 osób. Przyczyną tragedii był najpewniej pożar spowodowany wybuchem transformatora. Premier Turcji nie uniknie pytań o fatalny stan bezpieczeństwa w górnictwie. Od 1945 roku w Turcji zginęło 3000 osób pracujących przy wydobyciu węgla kamiennego. Tylko w ubiegłym roku było ich 95 i temu gazety poświęcają sporo miejsca. Co na pierwszych stronach gazet? Dziennik Gazeta Prawna, tu artykuł: pacjencie, tułaj się, w nocy znikąd pomocy. Po 18 i w święta system opieki lekarskiej w Polsce mocno szwankuje. Brak lekarzy, skracanie dyżurów, niewykonywanie badań diagnostycznych i zbyt długi czas oczekiwania na wizytę domową. To niektóre z zarzutów, jakie stawia Najwyższa Izba Kontroli placówkom medycznym oferującym nocną i świąteczną pomoc lekarską. Zdaniem kontrolerów bezpieczeństwo pacjentów jest zagrożone. I o tym na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Polskiej Codziennej na pierwszej stronie: Ukraina płonie, Kwaśniewski zarabia. W chwili, gdy na kijowskim Majdanie trwało powstanie przeciw Wiktorowi Janukowyczowi i podległym mu siłom bezpieczeństwa, były prezydent Aleksander Kwaśniewski wszedł w skład zarządu spółki należącej do współpracowników prezydenta Ukrainy. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Gazeta Wyborcza. Lepsza ochrona dla pracowników tymczasowych, czyli PIP, dostanie zęby. Państwowa Inspekcja Pracy 10 lat bezskutecznie prosiła o poprawienie ustawy o pracy tymczasowej. Ministerstwo po naszych artykułach postanowiło się zająć problemem, piszą autorzy tego artykułu. Jeśli otrzymamy prośbę z Inspekcji Pracy, na pewno zajmiemy się tą ustawą. Nie wykluczamy nowelizacji, zapewnia rzecznik Ministerstwa Pracy. PIP dostanie zęby. Ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W Pulsie Biznesu zapowiedź artykułu: wojna nie wpędzi Polski w recesję. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w regionie, dla którego ekonomiści Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju nie zredukowali prognozy wzrostu PKB, a nawet ją podnieśli. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita. A tu na pierwszej stronie: skazani na euromandat. Unijna drogówka nie ma już problemów z dotarciem do polskich piratów drogowych. Nie ma znaczenia, w którym kraju Unii dostaliśmy mandat. Nie ma znaczenia, czy było to dawno, czy kilka dni temu. Jeśli jest ważny, nieuchronnie trzeba go będzie zapłacić. To efekt unijnych przepisów o tak zwanych punktach kontaktowych, które od 2 tygodni obowiązują w Polsce. Skazani na euromandat. Ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. To poranna prasa i Maja Borkowska. poranne refleksje, sam o nie prosiłem, tak więc muszę się zmierzyć z tym faktem. W sprawie tej piosenki słuchacz zapytał, czy redaktor ma wiedzę, czy oni dalej są razem po tym nagraniu. Tak, mam taką wiedzę. Ranek@polskieradio.pl, a drugi list 71335 SMS-owy to od pani Ewy. Apel właściwie. Proszę przypomnieć kierowcom, że kałużowy prysznic nie jest wyrazem sympatii. Pieszy też lubi w suchych ubraniach dotrzeć do pracy. Miłego dnia. Mimo wszystko napisała pani Ewka i w dodatku całkiem mokra. Proszę o tym pamiętać. No i proszę pamiętać o numerze telefonu. 227 3. Katarzyna Groniec. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Kierowców, aby uważali na kałużowy prysznic, bo to się może skończyć przeziębieniem. 6:30 minęła. Tomasz Ławnicki. Pełną gotowość deklarują służby kryzysowe w województwach na południu Polski. Tej nocy spadło sporo deszczu. Na wielu rzekach przekroczone zostały stany ostrzegawcze, ale zagrożenie znacznie nie wzrosło. Sytuacja jest stosunkowo korzystna, przyznaje synoptyk Marianna Sasiem i zwraca uwagę, że ziemia jest w miarę sucha i gotowa do przyjęcia wody. W tym roku mieliśmy zimę mało śnieżną, w związku z tym stan wód był cały czas w strefie wody niskiej i średniej, także nie mamy takiego nasycenia zlewni. Również poziom wód gruntowych jest na niskim poziomie. A to warunki lepsze niż 4 lata temu, gdy doszło do poważnej w skutkach powodzi. Teraz intensywne opady potrwają aż do nocy z piątku na sobotę. Pentagon rozważa przeniesienie do cywilnego więzienia szeregowej Chelsea Manning, która z kraty trafiła jako Bradley Manning. Żołnierz został skazany na 35 lat więzienia za przekazanie tajnych dokumentów portalowi WikiLeaks. Szeregowy Bradley Manning był autorem największego w historii wycieku dokumentów Pentagonu i Departamentu Stanu. Już po procesie ogłosił, że czuje się kobietą i chciałby zmienić płeć. Lekarze potwierdzili zaburzenia tożsamości płciowej, a sąd pozwolił mu na zmianę imienia z Bradley Edward na Chelsea Elizabeth. Wtedy Manning wystąpiła do władz wojskowych o terapię hormonalną i pomoc psychologiczną, a także o to, by mogła żyć w więzieniu jako kobieta. Ponieważ jednak system wojskowego więziennictwa nie przewiduje takiej możliwości, Departament Obrony rozważa przeniesienie Manning do cywilnego więzienia, o czym poinformowała agencja Associated Press. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. PKW przypomina, to ostatni dzień, w którym osoby starsze i niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o głosowanie w wyborach europejskich za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek o złożenie aktu pełnomocnictwa można złożyć pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, a potem samo pełnomocnictwo może być udzielone w miejscu zamieszkania. Tyle w skrócie. Za niecałe pół godziny pełne wydanie serwisu. Muzyka.

Mokra Ewka, zimna Zośka, do tego jeszcze niewyspana Magda, jak informuje pani Magda, i jeszcze jedno coś było. Dzisiaj imieniny obchodzi również Nadzieja. Także proponuję wszystkim dzisiaj pozostać przy nadziei. To odważnie, bardzo dziękuję, ale jeszcze coś jest. Zapraszamy do Trójki. Już pamiętam, pani Marta z Piaseczna mi przypomniała. 15 maja to Dzień Polskiej Niezapominajki. Ten sympatyczny kwiatek to zarazem symbol pamięci, głównie ze względu na swoją nazwę oczywiście. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest z naszym niezapominaniem. Co robić, by więcej pamiętać i mniej zapominać? Najprostszym sposobem jest korzystanie z technologii i zapisywanie wszystkiego w naszych telefonach. Jednak i ta metoda bywa zawodna. Tak, zdarza się zapisywać w komórce, tylko potem trzeba pamiętać o tym, żeby w to spojrzeć, bo z tym jest problem. Przepisuję bardzo dużo i może się uda, może wejdzie do głowy. Najlepiej jest dostosować rodzaj notatki do siebie. Ja na przykład mam coś takiego, że wolę zapisywać w punktach, a inni wolą na przykład grafy albo jakieś takie wykresy. Jakie są sposoby, techniki zapamiętywania chociażby takich najprostszych, najbardziej potrzebnych nam w życiu informacji? Jeżeli w telefonie notujemy 10 telefonów, 1 na 10 zapamiętajmy. Dariusz Konarzewski, trener technik pamięciowych ze szkoły Euronowa. Szybkie kilka klików na pewno jest krótkoterminowo bardzo wygodne, ale długoterminowo nie pozwala nam rozwijać tych ważnych umiejętności pamięciowych, które są bardzo cenne, kiedy jesteśmy odcięci od technologii, właściwie tak jakbyśmy nie mieli jednej ręki. Przede wszystkim mnemotechniki, tutaj porównywanie sobie litery tutaj jakieś do wyrazów podobnych, takie właśnie techniki zapamiętywania. Zaawansowany jakiś przykład takiej mnemotechniki? No jeśli jest związek chemiczny, to łatwo sobie porównać do jakiegoś słowa, do zwierzątka, od razu łatwiej jest. A jak z numerem telefonu? No na przykład można bardzo często powtarzać w różnych kombinacjach, żeby zapamiętać liczby albo sobie rozłożyć na mniejsze, które się łatwiej zapamiętuje. Zależy w jakiej jesteśmy okoliczności, co chcemy zapamiętać, wtedy też okazuje się, że mózg uaktywnia różne obszary. Jagoda Wąsowska, szkoleniowiec z zakresu mnemotechniki. Jeśli zapamiętujemy jakiś obraz, wtedy uaktywniają się te obszary, które odpowiedzialne są za przyswajanie i przetwarzanie obrazów. Kiedy zapamiętujemy jakieś słowa, wtedy włącza się półkula lewa, która jest półkulą werbalną. Zadaję bardzo często ludziom pytania o to, co jedli tydzień temu i bardzo trudno jest im przypomnieć sobie, jakie konkretnie potrawy spożywali. Jeżeli wrócimy do wydarzeń z 2001 roku, do ataków na World Trade Center, bardzo dużo osób kojarzy miejsce, w którym dowiedziały się o tych atakach. Nie tylko odstęp czasowy i liczba powtórzeń decydują o tym, jak dobrze zapamiętujemy, ale przede wszystkim połączenia i właśnie skojarzenia z pewnymi wyobrażeniami, które mamy. Do każdej z kategorii informacji jest jakaś technika, czyli sposób wykorzystania tych asocjacji, żeby było to przyjemne, ciekawe i w miarę proste. Dla numerów mamy dwie techniki. Pierwsza nazywa się alfabet liczbowy i jest bardzo dobra przy długich liczbach. No i druga technika to jest zakładki obrazkowe, czyli wyobrażamy sobie, że jedynka to jest na przykład kredka albo coś innego i wtedy nie redukujemy porcji informacji do zapamiętania, a poprzez skojarzenia z obrazami nasza pamięć staje się o wiele łatwiej wykorzystywana na tym poziomie wizualnym. Ważne jest to, że między prawą a lewą półkulą znajduje się tak zwane ciało modzelowate, czyli to jest taka wiązka włókien, która służy do przesyłania informacji. I okazuje się, że kiedy równocześnie pracuje półkula prawa i półkula lewa, to wtedy to zapamiętanie jest zdecydowanie szybsze i bardziej takie aktywne. Kiedy jesteśmy na przykład w sytuacji stresogennej, to jedna półkula może być zablokowana. W sytuacji normalnej ja zapamiętuję nazwiska, zapamiętuję jakieś piny, jakieś kody, ale kiedy jestem w stresie, nie mogę sobie na przykład przypomnieć jakiegoś kodu, który umożliwia mi wejście do pomieszczenia. Czy ma pan jakąś taką metodę, sposób, system na zapamiętywanie różnych informacji? Nie, pamiętam to, co muszę, to pamiętam. I o to chodzi, o zapamiętywanie, pytał Mariusz Krzemiński. Przypominam, Dzień Polskiej Niezapominajki to właśnie dziś. Ale to trudne pytanie jednak jest, co jedliśmy tydzień temu? No to niby proste pytanie, ale jeśli chodzi o zupę czy o drugie, bo zupy nie pamiętam. Streets of precious love that has lifted me higher.

cuatro, cinco, cinco, seis. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world needs wannabes, the world loves wannabes. So let's get some more wannabes. Hey, hey, do that brand new thing. Jak to dobrze, że mówicie o technikach zapamiętywania, bo właśnie przypomniałem sobie, że zapomniałem, że dziś świętują wszystkie Zofie, łącznie z moją kochaną mamą. Tak napisał pan Grzegorz, proszę pamiętać i złożyć życzenia. A żeby lepiej pamiętać, trzeba sobie przypomnieć, co się jadło tydzień temu, tak radzą specjaliści. I tutaj odpowiedź jeszcze jedna przyszła, u mnie to bardzo proste. Dni parzyste, parówki. Dni nieparzyste, jajecznica. Albo owsianka w piątek. Jutro owsianka. Za 8,5 minuty siódma. U mnie też dosyć proste. Moje światło w lodówce. Dobrze. Jakoś tam pokombinuję i coś wymyślę. Dobrze. Maja Borkowska. Gazeta Wyborcza, tu artykuł. Państwowa Inspekcja Pracy dostanie zęby. Państwowa Inspekcja Pracy 10 lat bezskutecznie prosiła o poprawienie ustawy o pracy tymczasowej. Ministerstwo po naszych artykułach postanowiło się zająć problemem, piszą autorzy tego tekstu. Dwa tygodnie temu w dużym formacie napisaliśmy, jak część firm nadużywa przepisów zezwalających na zatrudnianie tymczasowe. Niektóre hipermarkety i fabryki zwalniają z etatów, a następnie tych samych pracowników przyjmują na umowy krótkoterminowe za niższe wynagrodzenie. Wszystko za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej. W sumie takich pracowników jest w Polsce co najmniej 500 tysięcy, a według niektórych szacunków nawet 1,5 miliona. Część z nich zostaje wiecznie tymczasowymi, choć zgodnie z prawem nie powinni pracować tak dłużej niż 18 miesięcy. Jeśli otrzymamy prośbę z Inspekcji Pracy, na pewno zajmiemy się tą ustawą, nie wykluczamy nowelizacji, zapewnia rzecznik Ministerstwa Pracy. I o tym artykuł w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita, tu artykuł. Pedofile w sieci coraz groźniejsi. Przestępcy na potęgę uwodzą dzieci przez internet. Liczba takich ujawnionych czynów się podwoiła. To przestępstwo wpisane do kodeksu karnego w połowie 2010 roku. Od tej pory liczba pedofilów przyłapanych na składaniu dzieciom seksualnych propozycji w sieci rośnie. Z danych Komendy Głównej Policji, które poznała Rzeczpospolita, wynika, że w ubiegłym roku liczba stwierdzonych przestępstw była o prawie 100% większa niż rok wcześniej. Jeszcze w 2010 roku takich przestępstw odnotowano zaledwie 6, w roku 2012 znacząco więcej, bo 74, natomiast w ubiegłym 132. Jednak według ekspertów prawdziwe rozmiary zjawiska są dużo większe, bo na jaw wychodzi tylko niewielka część takich przypadków. Pedofile w sieci coraz groźniejsi, ten artykuł w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie. Ale nie tylko Gazeta Polska codziennie na ten temat. Dzisiaj w prasie sporo artykułów o tym. Ukraina płonie, Kwaśniewski zarabia. W chwili, gdy na kijowskim Majdanie trwało powstanie przeciw Wiktorowi Janukowyczowi i podległym mu siłom bezpieczeństwa, były prezydent Aleksander Kwaśniewski wszedł w skład zarządu spółki należącej do współpracowników prezydenta Ukrainy. Jest 2 stycznia 2014 roku, to już po pierwszej pacyfikacji Majdanu, pierwszych ofiarach siepaczy Janukowycza, porwaniach i torturach członków opozycji. To właśnie wtedy Aleksander Kwaśniewski decyduje się dołączyć do rady nadzorczej spółki Burisma Holdings Limited. Jest ona kontrolowana przez inną cypryjską firmę, która należy do Mykoły Złoczewskiego. To jeden z zaufanych ludzi tłumiącego powstanie na Majdanie prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wtedy była jeszcze całkiem inna sytuacja. To nie były najczarniejsze dni protestu, tłumaczył wczoraj Kwaśniewski. O tym, dlaczego po zamordowaniu 100 osób nie zrezygnował z zasiadania w kierownictwie spółki, nic nie mówi. Ukraina płonie, Kwaśniewski zarabia. Ten artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Mam nadzieję, że pamiętasz z soboty z Rzeczpospolitej artykuł o nowych kierunkach na studiach. Tam była ochrona odgromowa i przepięciowa. Pamiętasz, to nam się spodobało najbardziej. Tak. Dzisiaj ten temat podejmuje dziennik. Inne kierunki wymienia. Artykuł zatytułowany jest Uczelnie ratują się off kierunkami. Od nowego roku szkoły wyższe otworzą 120 nowych fakultetów. Pojawią się m.in. coaching medyczny, agrobiznes i militarioznawstwo. Co piąty będzie miał autorski program i zero gwarancji na pracę po zakończeniu zakończeniu studiów. Uczelnie w całej Polsce na potęgę otwierają autorskie studia. Wyścig nie dziwi. Według prognoz w ciągu najbliższych 5 lat będzie 250 tysięcy studentów. Kreatywność uczelni ma pomóc w zabiegach o maturzystów. Pytanie, czy absolwenci znajdą po eksperymentalnych kierunkach pracę, pozostaje otwarte. W przyszłym roku akademickim czeka nas wysyp nowych fakultetów. W całej Polsce otworzy się ich ponad 120. 20% będą stanowiły te autorskie, opracowane bezpośrednio na uniwersytetach i politechnikach. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego będą mogli podjąć studia na kierunku historia w przestrzeni publicznej. Uniwersytet Śląski otworzy m.in. muzykę użytkową, a Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy innowacyjność i zarządzanie. Klasyczne kierunki przechodzą w trudne chwile i potrzeba czegoś nowego, ciekawego, co przykuje uwagę studentów, tak mówi Ewa Sapeńko z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej uczelnia przoduje w wymyślaniu nowych programów studiów. Otworzy w tym roku 14 kierunków, więcej niż wszystkie politechniki razem wzięte. Uczelnie ratują się off kierunkami. Ten artykuł w Dzienniku, Gazecie Prawnej, ale to ostatnio popularny temat. Mm-hmm. Więc pewnie to jeszcze nie koniec i pojawią się nowe kierunki. Maja Borkowska informowała o tym, jeśli chodzi o niezapominanie, no to jest bardzo dużo ciekawych opcji i sposobów na to. Pan Michał informuje, że metodą na zapamiętywanie jest metoda skojarzenia numeru, na przykład telefonu, z numerami zawodników NBA czy NHL. I tak na przykład numer 230827 to będzie Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Ale to słusznie Michał mówi, że trzeba jeszcze znać osobiście tych wszystkich ludzi. Że z zawodników to pewnie, no to, ale że to, jeszcze to co lubi, jak pan się interesuje, Michał, NHL i NBA, to ich pamięta. Ale jest jeszcze jedna opcja od pana Tomasza z Katowic. Ja zapamiętuję cyfry dzięki skojarzeniom historycznym. Rozmiar ubranek mojej córeczki 56 to rewolucja węgierska. Kod do domofonu 5670. Towarzysz Wiesław, pierwszym sekretarzem. Pozdrawiam koleżanki i kolegów historyków. No dobrze, ale wiesz, że my możemy nieskromnie, my dwoje, powiedzieć o sobie, że my nie mamy tego problemu, bo my zapamiętujemy wszystkie liczby i numery do wszystkich kart i wszystkie inne piny. Swoje, cudze i tak dalej. Swoje, cudze. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away. It's love with the joy in my heart. Is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Like the lift of a curse, got a whole different person inside my head. No more trudging around stony-eyed through the town like the living dead. Now, nah, this love lifts us up from